ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะมาทำความเข้าใจในเนื้อหาแม่บทประเด็นหัวข้อคำสอนโดยการที่เราจะไปทำความเข้าใจนั้นก็มาทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งวันนี้เรามาเจริญอานาปานสติกันคือทำจิตให้มีความสงบด้วยการตั้งสติของเราขึ้นเอาไว้โดยมากำหนดอยู่กับลมหายใจใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือในการตั้งสติบุคคลที่เมื่อมีสัมมาสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้เริ่มจากการที่เรามาสังเกตดูลมทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับให้ลมมันเร็วหรือมันช้าสั้นหรือยาวที่หรือห่างแรงหรือค่อยแต่ในการปฏิบัตินั้นให้ทำอย่างเป็นธรรมชาติเวลาเรามาดูสังเกตรู้อยู่กับลมนั้นให้ดูรู้อยู่ณที่ตำแหน่งเดียวไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกการดูรู้อยู่ณที่ตำแหน่งเดียวก็คือบริเวณทางเข้าทางออกของลมหายใจนั่นคือในโพรงจมูกอาจจะหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสได้ณที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไว้ณที่ตำแหน่งนั้นในการรับรู้ถึงกระแสลมให้ทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับลมเนี่ยไม่ต้องบังคับด้วยจิตนั้นก็ไม่ต้องบังคับด้วยคือถ้าบังคับลมมันก็จะมีส่งผลถึงการบังคับจิตหรืออาจจะไม่บังคับลมแต่ถ้าบังคับจิตว่าต้องคิดหรือต้องไม่คิดมันก็จะส่งผลถึงการบังคับกายคือกลับมาบังคับลมได้อีกเหมือนกันแล้วก็จะทำให้เกิดอาการปวดหัวได้ด้วยเพราะฉะนั้นในที่นี้เราก็ไม่ต้องบังคับความคิดด้วยว่าต้องไม่คิดหรือต้องคิดเพราะถ้าบังคับความคิดมันจะไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าปล่อยจิตปล่อยใจของเราไปตามความคิดทุกสิ่งทุกอย่างในที่นี้พระพุทธเจ้าจึงคิดเครื่องมือที่เรียกว่าสติขึ้นมาโดยใช้ลมหายใจเป็นเหมือนตัวล่อเอาลมหายใจมาตั้งขึ้นไว้ไม่ต้องบังคับจิตว่าต้องคิดหรือไม่คิดเพียงแต่ให้จิตนั้นมาระลึกนึกถึงอยู่กับลมแล้วในขณะที่มีความคิดอื่นๆผ่านมาเสียงกลิ่นรสไม่ต่างอะไรกันกับความคิดผ่านมาแล้วยังไงผ่านมาแล้วรับรู้ไงเรารู้ได้ยังไงว่ามีความคิดเอามันก็ต้องมีการรับรู้ความคิดคุณรู้ได้ไงเราว่ามีเสียงเออมันก็ต้องมีตัวรับรู้เสียงคุณรู้ได้ไงว่ามีกลิ่นก็ต้องมีตัวรับรู้กลิ่นไงตัวรับรู้นั่นก็เรียกว่าวิญญาณมีผู้ที่เข้าไปรู้ในที่นี้เราไม่ได้ไปบังคับว่าจะต้องไปรับรู้หรือจะต้องไม่ไปรับรู้แต่การรับรู้นั้นมันมีเงื่อนไขปัจจัยของเขาเกิดขึ้นตามเหตุตามเงื่อนไขตามการปรุงแต่งที่มีเหตุสร้างกันมาก็จึงจะมีการรับรู้อันนี้ก็ธรรมดาสิ่งที่เราจะต้องทำในที่นี้คือไม่ลืมหลงลมหายใจรับรู้อยู่แต่ไม่ตามไปแม้มันกลางๆนะคือจะลืมลมหายใจแล้วก็ตามความคิดนึกไปนั่นก็คือแบบสุดโต่งข้างหนึ่งไปเลยฟุ้งซ่านไปแล้วหนีไปแล้วหรืออีกข้างหนึ่งก็คือบังคับไม่ให้มันคิดบังคับบังคับจนฝืนเกินไปหนึ่งก็สุดโต่งอีกข้างหนึ่งไปในที่นี้เราเอาแบบว่าพอดีพอดีอกกลางๆรับรู้ลมไม่ลืมไม่เผลอในกระดานเดียวกันรับรู้สิ่งต่างๆก็ไม่ตามไม่เพลินรับรู้เสียงรับรู้กลิ่นรับรู้ความคิดมีมาเกิดขึ้น ไม่ตามไปไม่เผลอเพลินตามสิ่งนั้นไปแต่ว่าก็ไม่ลืมลมไม่บังคับลมไม่บังคับจิตมันจึงเป็นลักษณะที่ว่าให้มีการควบคุมโดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือหนึ่งคืออานาปานสติไงท่านผู้ฟังการที่เราว่าไม่ได้บังคับในขณะเดียวกันก็ไม่เผลอเพลินในที่นี้ตรงกลางๆเนี่ยเขาเรียกว่าจึงเป็นการรู้จักแยกแยะการที่เราแยกแยะออกว่าโอ้นี่เป็นการบังคับอ่ะฉันไม่ไปโอ้นี่เป็นการเผลอเพลินไปฉันไม่ทำเอาแต่ว่าให้รู้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นเอาจิตใจใส่ไว้ในสิ่งที่มันควรจะเป็นในที่นี้คือลมแยกเสียงออกแยกความคิดออกแยกผู้รู้ออกคือวิญญาณจากตัวเสียงตัวภาพนั่นคืออายตนะภายนอกจากความระลึกนั่นคือสติพอแยกกันออกแล้วตั้งสติเอาไว้สิ่งอื่นๆก็ผ่านมาผ่านไปเฉยๆการรู้จักแยกแยะนี่แหละทุกฝั่งคือสติเลยมีสติอยู่ตรงไหนจิตเราก็อยู่ตรงนั้นด้วยโดยเอาลมหายใจเป็นเครื่องมือมีลมหายใจอยู่ตรงไหนจิตก็อยู่ตรงนั้นจิตกับลมหายใจอยู่ตรงไหนสติก็อยู่ตรงนั้นจิตสติลมหายใจอยู่ด้วยกันที่ไหนสมาธิเวลามันจะเกิดตั้งฟังมันจะเกิดตรงนั้นตรงนั้นคือตรงไหนแต่อยู่ต้นมะม่วงสมาธิก็อยู่ตรงนั้นล่ะแต่อยู่ที่ริมน้ำสมาธิก็อยู่ตรงนั้นล่ะเพราะจิตมันไปได้ทุกทีจิตไปตรงไหนสติตามไปไม่ขาดสติกับจิตอยู่ตรงไหนสมาธิมันก็อยู่ตรงนั้นตรงนั้นนี่คือตรงไหนช่องทางใจท่านผู้ฟังที่ว่าพูดถึงรากมะม่วงน้ำตกอะไรก็เพราะว่าจิตมันไปตรงนั้นได้จิตในท่านผู้ฟังไปได้ทุกทีเป็นสมาธิไปได้ทุกทีในที่นี้เราให้อยู่กับลมไม่ลืมหลงลมหายใจตั้งจิตไว้เสมอสมาธิเกิดขึ้นแล้วรักษาสมาธินี้ให้ดีรักษาไว้ด้วยสติสติทำให้สมาธิเกิดขึ้นมีสมาธิแล้วจะรักษาไว้ก็ด้วยสติอีกเหมือนกันอานาปานสติท่านผู้ฟังเรากำหนดรู้ลมหายใจไว้ไม่ลืมหลงจิตจะมีความสงบระงับไม่กระวนกระวายเป็นอารมณ์เดียวได้อ้าวแล้วท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งก็มาฟังสิ่งที่น่าสนใจนั่นคือประเด็นเนื้อหาเรื่องราวธรรมะในช่วงของใต้ร่มโพธิบทซึ่งจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธเป็นรายการแรกของทางสถานีโดยเราจะให้ท่านผู้ฟังได้มีการทำจิตให้สงบสักครู่หนึ่งแล้วก็มาฟังเนื้อหาแม่บทที่ยกขึ้นเป็นประเด็นในการศึกษาให้เกิดความกว้างขวางไปในหัวข้อประเด็นอื่นๆให้เกิดความลึกซึ้งไปในหัวข้อประเด็นนั้นๆหัวข้อนั้นก็คือแม่บทแต่วันนี้ก็จะยกหัวข้อแม่บทที่ชื่อว่าสมัปปทาน4ซึ่งเป็นหนึ่งในโพธิปักขิยธรรม37แล้วก็เป็นหนึ่งในซีรีส์ของตอนนี้ซึ่งในซีรีส์นี้ก็ไม่ได้มาต่อเนื่องกันแต่ว่ากระโดดกันไปกระโดดกันมาแต่ว่าอยู่ในกลุ่มของโพธิปักขิยธรรม37ตอนที่ได้พูดไปแล้วก็เช่นเรื่องอิทธิบาท4อริยมรรคมีองค์8แล้วก็สติปัฏฐาน4อันนี้ได้กล่าวไปแล้ววันนี้ก็จะมาต่อเนื่องในหัวข้อที่ชื่อว่าสมัปปทาน4คือความเพียรนั่นเองความเพียร4ประการซึ่งถ้าเราเจาะดูเข้าไปข้างในมันก็ใส่ในเหมือนกับสัมมาวายามะเลยแล้วต่างกันอย่างไรเราดูคำนี้ซะก่อนท่านผู้ฟังคำว่าความเพียรที่ว่าเป็นหลักเป็นประธานคือหมายถึง ความเพียรที่จะทำให้กุศลธรรมเกิดขึ้นนั่นเองมีใช่ในอันเดียวกันกับสัมมาวายามะคำว่าเพียรหรือวิริยะหรือวายามะหมายถึงกล้าความเพียรคือความกล้าความกล้าในที่นี้ไม่ใช่ว่ากล้าบ้าบินแต่ว่าทำจริงแน่วแน่จริงนี่หมายถึงความกล้าทำจริงแน่วแน่จริงทำจริงแน่วแน่จริงทำจริงแน่วแน่จริงเนี่ยไม่ใช่เครียดเพราะว่าถ้าเครียดแล้วบางทีมันกลัวหรือกล้าบ้าบินแต่ทำจริงแน่วแน่จริงอะไรจริงแน่วแน่จริงยังไงทำจริงๆเลยเนี่ยมันต้องเห็นผลออกมาเป็นอกุศลธรรมที่ลดลงไปเป็นกุศลธรรมที่เพิ่มขึ้นเดี๋ยวตอบคำถามนี้ตั้งแต่แรกก่อนเลยว่าแล้วถ้าไส้ในมันเหมือนกันกับสัมมาวายามะแล้วทำไมเขาถึงจงแยกออกมาต่างหากด้วยอันนี้ข้าพเจ้าเข้าใจว่าเพื่อที่จะอธิบายในบริบทที่แตกต่างกันโดยในสัมมาวายามะเนี่ยเป็นส่วนองค์ของทางเป็นองค์ประกอบของทางสายหลักที่ต้องประกอบกันกับอีก7อย่างโดยไปประกอบล้อมรอบจิตทั้ง7อย่างรวมกันแล้วจิตที่เป็นหนึ่งนั่นคือสัมมาสมาธิหนึ่งที่จะประกอบเข้าไปกับจิตนั้นก็คือสัมมาวายามะดูองค์ประกอบตรงนี้จึงอยู่ในมรรค8ส่วนถ้าเป็นสัมมาประธานก็คือแยกออกมาต่างหากอันหนึ่งโดยเอาความเพียรที่เป็นหลักเป็นประธานนี้มาในการทำสิ่งอื่นๆทั่วๆไปที่ไม่ได้ต้องไปประกอบกับมรรค8จึงแยกออกมาเป็นหมวดอีกหัวข้อหนึ่งเรียกชื่อว่าสัมมาประธานแต่ไส้ในนั้นเหมือนกันนั่นเองเพราะฉะนั้นก็คืออย่างเดียวกันนั่นแหละอยู่ที่ว่าจะอธิบายไปเข้ากับมรรค8ก็เป็นสัมมาวายามะถ้าออกมาเดียวๆโดดๆก็เป็นสัมมาประธานยังมีข้ออื่นๆอีกท่านผู้ฟังเช่นท่านใช้คำว่าประธาน4เฉยๆก็มีหรือใช้ชื่ออื่นๆที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าไส้ในเหมือนกันอย่างน้อยมีอีก 2-3 ชื่อนั่นก็คืออธิบายไปตามบริบทเพื่อที่จะประกอบเข้ากับสิ่งใดๆโดยใช้หลักการเรื่องกุศลที่มันจะลดลงเรื่องกุศลที่มันจะเพิ่มขึ้นตรงนี้แหละสำคัญที่สุดเลยท่านผู้ฟังไม่ว่าจะมาในชื่ออะไรก็ตามแต่กุศลธรรมมันต้องเพิ่มขึ้นอกุศลธรรมต้องลดลงตัวนี้สำคัญที่สุดทำจริงแน่แน่จริงเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ถ้าคุณทำจริงเลยเลยนะแบบเต็มที่เลยจนเครียดเกินเลยไปเนี่ยเอ้าอกุศลธรรมมันดันเพิ่มขึ้นใช่ไหมล่ะเพราะมันเครียดคลาดเกินไปมันกลายเป็นความฟุ้งซ่านเห็นชัดเจนอยู่ในตัวมันเลยหรือว่าเอองั้นฉันก็แบบว่าผ่อนลงหน่อยผ่อนลงแล้วก็แบบว่าเกินไปกลายเป็นความขี้เกียจไปเอาอกุศลธรรมมันก็เพิ่มขึ้นแทนที่ว่ากุศลธรรมมันจะเพิ่มอกุศลธรรมมันนั้นกลับเพิ่มก็ไม่ได้ฉะนั้นตัวของความเพียรความกล้าสัมมาประธานเนี่ยโอ้ต้องรักษาให้พอดีพอดีก็มาพอดีไม่ใช่ว่าหย่อนไม่ใช่ว่ามากมากเกินกลายเป็นความอยากมากเกินกลายเป็นความเครียดก็เพราะว่ากลัวจึงเครียดเพราะว่าอยากจึงไม่ได้ก็ต้องรักษาให้มันดีอย่าให้เกินหรือให้หย่อนเกินไปโดยความเกินหรือความหย่อนนั้นวัดจากอะไรก็ดูจากกุศลหรืออกุศลที่เกิดขึ้นนั่นไงกุศลคืออะไรอกุศลคืออะไรคือถ้าจำแนกเป็นช่องทาง3โดเมน3ช่องทางคือกายวาจาใจก็แยกได้เป็นกาย3อย่างวจี4อย่างแล้วก็ใจอีก3อย่างกายนั้นก็คือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามนี่เป็นอกุศลเป็นกุศลก็ไม่ทำอย่างนั้นทางวาจาก็พูดโกหกพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อแต่เป็นกุศลก็ไม่ทำอย่างนั้นทางใจนี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความคิดเพ่งเล็งไปในทางกามแล้วก็มีความพยาบาทถ้าเป็นกุศลก็ไม่ทำเป็นอย่างนั้นกุศลอกุศลพวกนี้ จะเป็นตัวคอยมอนิเตอร์เป็นตัวเปรียบเทียบเป็นตัวดูเป็นตัวเครื่องวัดว่าคุณทำเกินไปไหมหรือหย่อนไปไหมพอดีไหมพอดีดูตรงนี้กุศลต้องเกิดอกุศลต้องลดโดยลักษณะที่กุศลเกิดอกุศลลดแบ่งเป็นอีก2 อย่างว่าใหม่หรือเก่าโดยก็ดูส่วนที่เป็นอกุศลก่อนว่าอกุศลเนี่ยเก่าที่มีเนี่ยมันลดไหมอกุศลคือความไม่ดีใหม่ที่จะมาเนี่ยอย่าเพิ่มนะคือต้องป้องกันไม่ให้ของใหม่เข้ามาในขณะเดียวกันก็ต้องเอาของเก่าที่ไม่ดีออกไปด้วยเพื่ออกุศลมันถึงจะลดลงได้ดูไหมล่ะลดลงยุ่แต่ว่าของใหม่ก็เพิ่มอยู่เรื่อยมันก็เท่าเดิมมันละบางทีของใหม่ที่เพิ่มมากกว่าเดิมอีกโดยเฉพาะยิ่งคนที่ฉันไปวัดปฏิบัติธรรมหรือฉันอยู่บ้านฉันปฏิบัติธรรมตอนเช้าอกุศลธรรมลดใช่ปะแต่พอกลับบ้านไปหรือพอมาตกบ่ายด่าคนนั้นคิดไม่ดีคนนี้เอาไอ้ที่ลดลงไปก็ไปเก็บกลับมาอีกตอนบ่ายไงหรือตอนออกจากบ้านไปทำงานอย่างนี้ตอนอยู่ห้องพระโอเคอยู่อกุศลธรรมลดที่อยู่ในใจเอาออกไปแผ่เมตตาให้เขาไม่โกรธไม่เกลียดพอออกจากห้องพระมาเจอเรื่องราวสามีบ้างภรรยาบ้างแม่ผัวบ้างพ่อตาบ้างโอ้ลูกบ้างว่ากุศลธรรมก็เก็บกลับเข้ามาอีกเผลอๆมากกว่าของเดิมอีกก็ขาดทุนนะเพราะฉะนั้นก็ต้องทั้งสองอย่างทั้งใหม่และเก่าของเดิมมีอยู่ต้องเอาออกไปอกุศลเนี่ยของใหม่อย่าให้มันเข้ามาต้องป้องกันด้วยท่านจึงเรียกชื่อในอีกบางนัยยะอื่นๆที่จะสื่อสารถึงการทำการปฏิบัติเช่นว่าการป้องกันไม่ให้อกุศลธรรมใหม่ที่มันจะเข้ามาเนี่ยผ่านทางไหนได้บ้างอ่ะก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเพราะฉะนั้นก็ต้องสำรวมอินทรีย์บางทีก็เรียกว่าสังวรประธานคือการสำรวมสังวรอินทรีย์ไม่ให้อกุศลธรรมเข้ามาข้อนี้ต้องชัดเจนนิดนึงนะทุกฟังมึงควรจะคิดว่าเอ้ยฉันเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจภาพบาดตาบาดใจหรือได้ยินเรื่องราวที่มันจะตกใจนั่นนี่เราก็บอกไอ้เนี่ยนำความไม่ดีมาให้ฉันนำความซวยมาให้ฉันคิดว่าความโกรธหรือความอยากหรือความไม่พอใจมาจากข้างนอกไม่ใช่นะทุกฝั่งอันนี้ต้องเข้าใจคือเราเห็นเรื่องเราไม่น่าพอใจคิดว่าความไม่ดีเกิดแล้วอันนี้เป็นมารมาละไม่ใช่นะทุกฝั่งเพราะว่าการปิดขั้นอินทรีย์เนี่ยไม่ใช่ว่าเห็นสิ่งที่พอใจหรือไม่พอใจเพราะว่าถ้าเราแยกแยะตรงนี้ไม่ออกเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่ติดสุขแล้วก็โทษสิ่งต่างๆอื่นๆแต่ไม่เข้าใจจิตใจของตัวเองเลยทำความเข้าใจในที่นี้ว่ากิเลสไม่ได้มาจากภายนอกไม่ได้มาจากสิ่งที่เราไม่น่าพอใจแต่การสำรวมระวังเนี่ยคือระวังจิตในอะไรในภาษาต่างๆที่มากระทบไม่ว่าจะน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจก็ตามมากระทบแล้วอยู่จังหวะที่กระทบแล้วมันจะเกิดกิเลสคือความไม่พอใจเอาพูดให้มันเจาะจงก็คือโทสะเกิดขึ้นเอาถ้าจะเกิดโทสะขึ้นในภาษาที่ไม่น่าพอใจนี่แหละคุณต้องระวังสำรวมป้องกันคอยดูระมัดระวังเอาไว้ว่าอย่าให้ความโกรธเกิดขึ้นจากภาษาที่ไม่น่าพอใจความโกรธใหม่อยากขึ้นมาไงเนื่องจากอะไรภาษาที่ไม่น่าพอใจนี่แหละที่จะมากระทบซึ่งไม่ใช่ว่าไปคุมภาษาคำว่าคุมภาษานี่คือไม่ใช่ว่าไปคุมสิ่งภายนอกแกอย่าพูดข่าวร้ายฉันฟังนะเธออย่ามาแจ้งข่าวไม่ดีให้ฉันรู้นะเอาแต่ข่าวดีๆก็เลยจะกลายเป็นน้อมไปในหาความสุขคิดว่าสิ่งที่ดีสุขเท่านั้นถึงจะเรียกว่าเป็นบุญเราฉันสำรวมอินทรีย์แล้วโอ้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเตือนไว้คนเราเนี่ยมันก็เป็นคนว่าง่ายสำรวมดีทุกอย่างตราบเท่าที่ภาษาที่ไม่น่าพอใจยังไม่มากระทบตนละ ใครๆก็ดีได้ทุกคนก็แบบยิ้มแย้มแจ่มใสอัธยาศัยดีไม่มีปัญหาอะไรช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบ่งปันไม่มีปัญหาอันนั้นคือตอนที่สบายๆไงตอนที่แบบว่าทุกอย่างเรียบร้อยดูอย่างแม่เจ้าเรือนชื่อนางเวเทหิกานะเรียบร้อยดีพูดจาไพเราะตราบเท่าที่ภาษาที่ยังไม่น่าพอใจยังไม่มากระทบตอนนั้นล่ะแต่ว่าเมื่อไหร่ท่านผู้ฟังที่ถ้าเมื่อมีภาษาอันไม่น่าพอใจเป็นต้นมากระทบแล้วเนี่ยเรายังเรียบร้อยดีงามอยู่ได้ยังสามารถที่จะรักษาสิ่งที่เป็นกุศลธรรมที่มีอยู่ให้อยู่ได้กุศลธรรมที่มันจะเกิดไม่เกิดขึ้นนั่นนะจึงเรียกว่าสงบเสงี่ยมจริงนั่นนะจึงเรียกว่าเยือกเย็นจริงนั่นนะจึงจะเรียกว่าบอกง่ายทำตามคำสอนรู้จักสำรวมระวังได้จริงๆตรงนี้จึงต้องระวังท่านจึงใช้คำว่าสังวรระวังรู้จักที่จะปิดกั้นปิดกั้นนั่นคือไม่ใช่หมายถึงว่าไม่รับรู้เรื่องราวอะไรเลยก็ไม่ใช่นะแต่ว่าต้องปิดกั้นอินทรีย์คำว่าปิดกั้นอินทรีย์หมายถึงรักษาจิตของเราไม่ให้โทสะในที่นี้ที่ถ้ามันจะเกิดอย่าให้มันเกิดแล้วไม่ใช่แค่ว่าเรื่องความไม่น่าพอใจอย่างเดียวยังเรื่องความอยากความโลภความคล้อยตามความเพลินความแบบหลงไปแช่มชื่นไปยินดีพอใจไปก็ต้องระวังด้วยคือถ้าเข้าใจผิดในช็อตแรกนะช็อตสองนี่ก็ถูกเลยโดยมันด้วยเลยเพราะว่าถ้าเราปฏิเสธความทุกข์โอ้ยสิ่งไม่ดีอย่าให้มาคิดว่าฉันจะสำรวมอินทรีย์เอางั้นก็มีแต่สิ่งดีๆอย่างที่ว่าแล้วว่าแต่ทุกอย่างมันดีเรียบร้อยเหมาะสมดีงามแช่มชื่นแต่ว่าอากุศลธรรมเพิ่มอยู่ตลอดเพิ่มอยู่ตลอดเพราะว่าคุณเพลินเป็นในสิ่งที่น่าพอใจนั้นพอเผลอเพลินเป็นในสิ่งที่น่าพอใจราคานุสัยก็เพิ่มพูนพอกพูนราคาเนี่ยมันมีทุกน้อยอยู่ก็จริงแต่ว่ามันเอาออกยากหมายถึงคลายช้าในขณะที่โทสะเนี่ยมันโทษมากแต่ว่าคลายเร็วด้วยความที่มันโทษมากเนี่ยเราจึงสังเกตเห็นได้ชัดเจนได้ง่ายเราก็พยายามจึงจะป้องกันมันแล้วมันก็คลายไปได้เร็วเราคิดว่าเราคลายไปแล้วแต่ไอ้ราคะที่ว่าโทษมันน้อยมันจึงสังเกตได้ยากแล้วมันก็คลายยากด้วยนะสะสมอยู่อย่างต่อเนื่องยาวนานเป็นหลายๆปีไม่เจอภาษาอะไรเศรษฐกิจดีทุกอย่างเรียบร้อยนั่นน่ะสะสมอกุศลธรรมตลอดคือราคะแต่ไม่ได้มีสังวรประธานคือความเพียรในการที่จะป้องกันอินทรีย์ไม่ให้ราคะเกิดขึ้นราคะมันก็เกิดขึ้นละมันเห็นได้ยากเพราะมันโทษน้อยคือต้องรู้จักสังเกตจิตใจของเราดีๆถึงจะเห็นได้ว่าโอ้มันมีความกำหนัดยินดีพอใจเพิ่มพูนอยู่นะเนี่ยแล้วมันก็คลายยากด้วยนะมันเหนืดเหนียวต่อเนื่องกันไปต่อเนื่องกันไปพอถึงจุดที่ว่าไอ้ความสุขความดีความพอใจนั้นมันจะหายไปนี่โอ้ยมันจะทุกข์ใจมากเลยเพราะว่าราคานี่มันคลายยากมันถอนยากจะแยกออกดึงออกมันจึงเจ็บไงมันจึงทุกข์ไงในที่นี้เราจึงก็ต้องทั้งสองฝ่ายน่าพอใจและไม่น่าพอใจภาษาแบบนั้นมาแล้วก็อย่าให้เกิดราคะความกำหนัดในภาษาที่น่ายินดีพอใจอย่าให้เกิดโทสะคือความขยะแขยงเกลียดชังในภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่น่าพอใจนั้นป้องกันสองทางจริงๆนะถ้าจะพูดเพิ่มเข้าไปก็โมหะด้วยเอ้าความหลงเดี๋ยวก่อนที่จะไปอธิบายจุดนั้นเดี๋ยวจะเอาทั้ง4หัวข้อนี้ให้ชัดเจนก่อนว่าอกุศลนะไม่นะนี่นะอย่าให้มันเพิ่มอย่าให้มันมาคำว่ามานั้นไม่ใช่ว่ามาจากภายนอกแต่เกิดขึ้นจากผัสสะที่กระทบแล้วเกิดในภายในตามความเข้าใจข้อนี้ไม่ใช่กิเลสมาจากภายนอกท่านเปรียบไว้เหมือนผลไม้เกิดขึ้นที่ต้นไม้ไม่ได้เกิดที่อากาศ ม่ได้เกิดที่น้ำหรือปุ๋ยที่เอามาใส่แต่ว่าอากาศน้ำพวกนี้มีผลต่อผลต้นไม้ที่มันจะเกิดน้อยหรือจะเกิดมากเช่นเดียวกันว่าผัสสะบางประเภทคำนี้ออกจากปากหมอนี่ขอโทษมันโกรธมากแต่ถ้าคนอื่นพูดไม่เป็นไรนโยบายเดียวกันเรื่องราวแบบเดียวกันคนนี้ทำโอ้ยไม่ชอบใจอย่างมากคนนั้นแหละมันไม่ได้มาจากสิ่งภายนอกไงเราก็จะบอกว่ามาจากข้างนอกจริงอ่ะคำเดียวกันเนี่ยใครๆพูดมันก็ต้องไม่มีปัญหาสิไอ้สมมติเราจะบอกว่าอ้วนอย่างเงี้ยโอ้ยคนรักเนี่ยเรียกกันนะอ้วนอ้วนเป็นยังไงกินข้าวหรือยังอีกคนหนึ่งบอกอ้วนฉันกินแล้วนี่แบบว่าไม่ได้โกรธใช่ไหมล่ะแต่พอคนอื่นที่แบบไม่ได้เป็นคู่รักกันอย่างเงี้ยเขาเรียกอ้วนโดยสำเนียงทำนองแบบอ้วนนะเนี่ยโอ้ยไม่ได้เจอกันตั้งหลายปีทำไมเธออ้วนขึ้นแบบนี้โอ้ยมันก็เคืองอยู่ข้างในนิดหน่อยน้องก็คำเดียวกันแล้วทำไมคนหนึ่งพูดเกิดรักคนหนึ่งพูดเกิดโกรธถ้ากิเลสมาจากคำนี้จริงๆนะมันก็ต้องโกรธทั้งคู่ดิแบบนี้เนี่ยมันสองมาตรฐานแล้วเนี่ยจิตใจทำไมเป็นอย่างนี้คนนั้นแหละท่านฟังคนนี้มีราคะโทสะโมหะเนี่ยมันป่วยป่วยจิตอยู่ข้างในดับเบิลสแตนดาร์ดตัวเองอ่ะก็ไม่รู้ตัวด้วยสองมาตรฐานทำไงเนี่ยระวังสิระวังสังวรระวังไม่ใช่ปิดกั้นภายนอกแต่ระวังว่าเวลามีอะไรมากระทบแล้วกิเลสอยากเกิดขึ้นในภายในต้นกล้วยก็ตามผลไม้ทุกอย่างเกิดที่ต้นแต่ว่าน้ำอากาศมีผลคุณปลูกเชอร์รี่หรือสตรอเบอรี่ลองไปปลูกดูปทุมธานีดูโอ้ยอย่าไปพูดถึงเลยอุดรก็ไม่ขึ้นมันต้องปลูกนู่นยอดดอยหรืออะไรที่มันหนาวๆหรือคุณลงไปปลูกกล้วยดูอ่ะไปปลูกดูกล้วยรัสเซียเคยได้ยินไหมล่ะกล้วยมันไปขึ้นที่มันอากาศหนาวมันไม่ได้กินหรอกไม่มีเอามันก็ต้นเดียวกันป่ะก็อากาศมันมีส่วนไงเหมือนกันนั่นแหละว่าจิตคนเดียวกันนั่นแหละแต่ถ้าไม่มีการสำรวมระวังให้ดีเนี่ยอยู่ที่หนึ่งก็เป็นแบบหนึ่งอยู่ที่หนึ่งก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็เพราะว่าไม่ได้มีการสำรวมระวังให้ดีหรือเปรียบเทียบกับเหล็กแผ่นหนึ่งอย่างนี้ก็ได้ท่านผู้ฟังแต่เหล็กแผ่นนี้เอาไปอยู่ในที่แห้งๆมันก็ไม่ค่อยมีสนิมเท่าไหร่แต่ถ้ามันไปอยู่ในที่ชื้นๆโอ้สนิมนี่มันก็เกิดมากขึ้นเกิดเร็วขึ้นก็เหล็กแผ่นเดียวกันเนี่ยแหละแต่ว่าอยู่คนละที่ก็กระตุ้นให้เกิดสนิมได้ไม่เท่ากันเอาจะเป็นไงอย่างนี้เขาต้องทาน้ำมันเอาไว้การทาน้ำมันเอาไว้เคลือบมันเอาไว้เวลาอยู่ในที่ชื้นหรืออยู่ในที่แห้งมันก็ไม่เป็นสนิมได้จิตของเรานี่ก็เหมือนกันต้องรักษาไว้ด้วยความเพียรข้อนี้ระวังไม่ให้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมใหม่นั้นเกิดขึ้นจะอยู่ในที่ที่มีภาษาน่าพอใจราคะจะเกิดก็ป้องกันได้จะอยู่ในที่ที่มีภาษาไม่น่าพอใจโทสะจะเกิดก็ป้องกันได้นี่คือต้องมีการระวังไม่ให้อกุศลธรรมใหม่เกิดขึ้นย้ำเลยนะเนี่ยว่ากุศลธรรมหรืออกุศลธรรมไม่ได้มาจากภายนอกแต่เกิดขึ้นจากภายในภายนอกนั้นมีส่วนกระตุ้นได้ต้องระวังด้วยความเพียรในการที่ป้องกันอกุศลธรรมใหม่ที่จะมาไม่ให้เกิดขึ้นด้วยการสำรวมสังวรระวังคือการสำรวมอินทรีย์นั่นเองระวังอินทรีย์สังวรถ้าไม่ท่านฟังว่าการที่เราจะให้อกุศลธรรมนอกจากป้องกันของใหม่ให้เกิดขึ้นก็ต้องกำจัดละของเก่าที่มีนั้นให้ออกไปด้วยที่จะมีอยู่ตอนนี้ปัจจุบันนี้เลยนะที่มันโทษน้อยๆนี่แหละคือราคะนี่แหละมันจะมีอยู่เอาก็คุณนั่งเฉยๆชิวๆอยู่ไม่ได้มีโทสะอยู่แล้วโอเคไหมไม่ได้มีโทสะอยู่แล้วแต่ราคะกับโมหะเนี่ยมันคลายช้าก็ว่าคลายช้าเนี่ยคือมันอยู่อย่างนี้แหละอยู่อย่างนี้แหละอยู่ตลอดด้วย ดูง่ายๆคนที่ดูโทรศัพท์มือถือเนี่ยควักมาดูอยู่เรื่อยควักมาดูอยู่เรื่อยดูอะไรไม่ดู Facebook ก็ดู Instagram พอดู Facebook ลูดฟีดขึ้นลูดฟีดขึ้นมันหมดแล้วมันเริ่มซ้ำแล้วก็ไปดู Instagram ลูดฟีดขึ้นปัดซ้ายไปปัดขวามาปัดขึ้นลงมันเริ่มซ้ำละเอาไปดู TikTok ดู TikTok ลูดขึ้นลูดขึ้นโอ้มันไม่ซ้ำมันมีแต่อันใหม่อันใหม่อยู่เรื่อยให้พอเริ่มซ้ำละเบื่อละเราก็ไปดู Snapchat โอ้มันอะไรก็ต่อไปแล้วต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนี่นะคือมันอยู่ตลอดนะอะไรอยู่ตลอดราคาอยู่ตลอดราคาอยู่ตลอดโมหะอยู่ตลอดโมหะอยู่ตลอดต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปมีอยู่ตอนที่คุณดูโทรศัพท์นี้ด้วยมีอยู่ตอนที่คุณเดินห้างสรรพสินค้าตอนนี้ไปไม่ได้เขาล็อกดาวน์เอาไว้ก็ browse อินเทอร์เน็ตนี่แหละดูช้อปปิ้งไป Shopee บ้าง Lazada บ้าง King Power บ้างเซ็นทรัลช้อปของออนไลน์ต่อเนื่องไปแล้วก็ต่อเนื่องไปนะกุศลธรรมมีอยู่นะคุณจะกำจัดมันออกได้ไหมทำยังไงอ่ะก็ใช้การละไงละสิ่งที่เป็นอกุศลท่านจึงพูดถึงว่าปหานะหมายถึงการละกำจัดอกุศลธรรมที่มีอยู่ในจิตใจให้ออกไปโดยการทำจิตให้สงบโดยการทำจิตให้เป็นหนึ่งจะคิดเรื่องไม่ดีในที่นี้คือทางกามทางพยาบาทหรือทางเบียดเบียนกำจัดมันออกไปพยาบาทที่เราอาจจะเห็นชัดอยู่การผูกเวรความไม่พอใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้มีเมตตากันให้มีกรุณากันไอ้ความที่ไม่น่าพอใจนั้นก็ถูกกำจัดออกไปได้ที่อยู่ในภายในต้องมีสติเห็นบางอย่างมันเห็นไม่ชัดเช่นราคะหรือว่าโมหะนอกจากเห็นไม่ชัดโทษมันยังมากด้วยคือถ้าเปรียบเทียบกันกับราคะส่วนโมหะนี่โทษมากทั้งสองอย่างในคลายชาเหมือนกันทำไมบางทีมันอยู่ต่อเนื่องนานๆด้วยความที่ว่าเราไม่รู้ตัวมันจึงอยู่นานได้ไงแต่โทสะเนี่ยเรารู้ตัวเร็วมันจึงคลายเร็วได้แต่โทษมันมากในขณะที่มันมาเราก็จึงเห็นมันชัดทีนี้พอเรารู้ว่าเอ้ยโทสะมาแล้วโทสะมาละพยายามละพยายามละมันจึงคลายเร็วแต่ราคะกับโมหะนี่ต้องใช้สติสัมปชัญญะอย่างมากในการที่จะเห็นมันแล้วก็กำจัดมันออกเสียก็ต้องละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมในจิตใจของเราคนที่จะกล้าเผชิญหน้าต่ออกุศลธรรมนะกล้าเผชิญหน้ากับความอยากความกลัวความโกรธในจิตใจของเราเองเนี่ยนะนี่คือความกล้าไงทุกฝั่งคือทำไมกล้าก่อนเป็นยังไงตามมันเลยโกรธมากก็ตามโกรธไปอยากมากก็ตามอยากไปชอบมากก็ชอบไปเลยคือตามก็ไปเลยนั่นคือไม่กล้าคือขี้กลาดเพราะว่ากิเลสไม่ใช่จิตไงท่านฟังแต่กิเลสเนี่ยมาชักดึงชักนำจิตไปจิตนี่ไม่กล้าหือเลยนะถ้าไม่กล้าหือเนี่ยก็คือไม่มีความเพียรเลยล่ะมันไม่ได้มีวิริยะเลยไงตามก็ไปเลยนะตามก็ไปเลยเป็นลิ้วล้อก็ไปเลยเป็นลูกน้องก็ไปเลยงอตามไปเลยน่าทุเรศสิ้นดีเราจะปลดแอกตัวเราไงทุกฝั่งตอนนี้เราจะปลดแอกนี่คือต้องกล้าที่จะไม่ทำตามใครไม่ใช่คนนั้นคนนี้ยุคเจนนั้นเจนนี้ยุคปกครองไรไร้สาระทุกฝั่งสาระสำคัญมันอยู่ในจิตใจของเรานี่ต่างหากไม่ใช่เรื่องภายนอกสาระสำคัญก็คือว่าถ้าเราจะกล้าปลดแอกจิตใจของเราเนี่ยกล้าไหมล่ะกับกิเลสเนี่ยกล้าไหมกล้าจะบอกว่าความโกรธฉันพอกับเธอแล้วนะทนไม่ไหวละเลิกเราขาดจากกันความชอบด้วยความชังด้วยโมหะด้วยฉันไม่เอาแล้วเราไปอยู่ที่อื่นดีกว่าเราไม่อยู่แล้วกับราคะโทสะโมหะไม่อยู่เลิกกับมันได้คุณต้องกล้าจริงๆนะเนี่ยกล้าในการที่จะไม่ให้อกุศลธรรมที่ใหม่จะมีมาเนี่ยอย่ามากล้าในการที่จะให้อกุศลธรรมที่เก่ามีอยู่เนี่ยให้มันออกไปใครจะสั่งใคร ครจะมีอำนาจล่ะก็มันดังกี่นานแล้วล่ะที่เราทำตามอำนาจของราคะโทสะโมหะไม่กล้าไม่หือตอนนี้เราว่าฉันมีอำนาจแล้วอำนาจอยู่ที่ไหนอำนาจอยู่ที่สติของคุณไงสติกำลังสมาธิกำลังศรัทธากำลังหิริโอตตัปปะเป็นกำลังเป็นอำนาจของเราที่เราจะกำจัดเจ้าราคะโทสะโมหะอย่าอยู่ที่นี่ฉันไม่ไปไหนล่ะแต่แกนั่นแหละต้องไปราคะโทสะโมหะมีความกล้าในการที่จะกำจัดมันออกไปนี่คือสองส่วนที่เป็นเกี่ยวกับอกุศลคือสิ่งไม่ดีอย่าให้มีมาที่มีอยู่ต้องออกไปส่วนในฝากที่เป็นกุศลก็มีสองอย่างเหมือนกันเป็นหนึ่งคู่เหมือนสกุลในซี่ของอกุศลก็คือป้องกันอกุศลใหม่แล้วก็ให้อกุศลกล่าวออกไปซี่ของฝ่ายกุศลคู่นี้ก็ตรงข้ามกันทุกฝั่งว่ากุศลใหม่ต้องมีมานะกุศลที่มีอยู่เนี่ยต้องพัฒนาขึ้นด้วยนะกุศลใหม่เช่นอะไรสนใจคำว่าภาวนาคือการพัฒนาหมายถึงการทำให้เจริญเมื่อก่อนไม่มีอ่ะพอเราเห็นคนอื่นเขาให้ทานเนี่ยนะฉันก็ยังไม่ได้ให้ฉันให้บ้างก็แล้วกันการให้ทานก็เกิดขึ้นที่ตัวเราคนนี้ก็คือเห็นจากคนอื่นก็ทำฉันก็ทำบ้างในช่วงของอาจจะมีบุญกฐินบุญผ้าป่ายังไงเอาร่วมมากร่วมน้อยเมื่อก่อนไม่ได้ทำเดี๋ยวนี้ก็ทำเมื่อก่อนทำน้อยเดี๋ยวนี้ก็ทำมากขึ้นอันนั้นคือจะไปอยู่ในส่วนที่พัฒนาขึ้นแต่พูดถึงว่าถ้ายังไม่มีเนี่ยก็ฝึกให้มันมีหรือเป็นเรื่องที่ละเอียดขึ้นไปเช่นว่าการมีวินัยในการที่จะลุกขึ้นนั่งสมาธิอยู่เป็นประจำมีคาถาชายนายหนึ่งด้วยฟังเขาก็เป็นคนตื่นสายอยู่เป็นประจำคือไม่ได้ว่าจะลุกขึ้นมาตอนเช้านั่งสมาธิคือความคิดข้อนี้ไม่มีเลยเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเอาคนหนึ่งเขาเป็นกันอย่างนี้เหรอเนี่ยไม่เห็นรู้เลยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยก็นอนตื่นสายตลอดแต่นี้พอมาอยู่ในหมู่เพื่อนที่เขาพากันลุกขึ้นตั้งแต่4-5เอาไอ้นี่ก็เอาทำไมคุณหนึ่งเขาลุกขึ้นแล้วอ่ะแล้วฉันจะทำอะไรฉันก็ลองลุกขึ้นดูโอ้เขานั่งสมาธิกันแล้วเนี่ยทำยังไงนะโอ้ทำอย่างนี้เหรอเนี่ยอันนี้ก็คือกุศลธรรมใหม่ก็เกิดขึ้นทางกายนั่นหรอกนะนั่งเนี่ยอาจจะนั่งหลับยังไงไม่รู้แต่ว่าโอ้มันก็ยังได้ทำมีความเพียรทางกายล่ะกุศลธรรมใหม่ก็เกิดขึ้นทางกายทางของเขาหรือว่าอย่างฌานสมาธิอย่างนี้ด้วยก็ตามจากเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีหรอกอิทธิบาท4ทำยังไงก็ไม่รู้ด้วยซ้ำจะตั้งความเพียรแบบไหนก็ไม่มีเอาก็พัฒนาขึ้นทำความรู้ทำการศึกษาในข้อที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้นความกตัญญูกตเวทีหรือแม้แต่คุณธรรมอื่นๆเช่นหิริโอตตัปปะอุเบกขาถ้ามันยังไม่มีเนี่ยฝึกทำให้มันมีบางคนมีจิตใจฟุ้งซ่านตลอดเลยสมาธิอะไรนี่ยังไม่ได้เอาอย่างน้อยทำให้มันได้สักหน่อยหนึ่งไม่ต้องเอามาเอาช่วงสั้นๆก็ยังได้นั่นคือการพัฒนาจากที่มันยังไม่มีให้มันมีเกิดขึ้นคือการภาวนานั่นเองการพัฒนามาจากคำว่าภาวิตาซึ่งหมายถึงการภาวนาแปลเป็นภาษาไทยว่าการพัฒนาจากที่มันยังไม่เกิดให้มันเกิดมีขึ้นที่เขาใช้คำว่า developer เนี่ยก็ถ้าเป็น developer ในทาง real estate หรือสังหาริมทรัพย์พื้นที่ว่างๆมันไม่มีอะไรคุณก็ไปสร้างให้มันมีอะไรขึ้นมาถ้าเป็น developer ในทางซอฟต์แวร์โปรแกรมจากที่มันไม่มี line of code ไม่มีโปรแกรมอะไรคุณก็ไปเขียนโค้ดขึ้นมามันก็เป็นโปรแกรมขึ้นมาจากที่ไม่มีก็ให้มันมีมานี่คือนักพัฒนา developer เราเนี่ยก็จะต้องมีจิตใจที่พัฒนากุศลธรรมให้มันเกิดขึ้นเราจะมาในข้อสุดท้ายก็คือไอ้ที่มีอยู่เนี่ยยิ่งทำให้มันเจริญมากยิ่งขึ้นคือรักษาไว้แล้วก็ทำให้มันเจริญขึ้นพัฒนาต่อจากที่เรามีอยู่เนี่ยให้มันดีขึ้นด้วย ันนี้จึงต้องพูดถึงคอนเซปต์ที่เรียกว่าค่อยขยายไปให้มันดีคือไม่ใช่ว่าเราจะแบบว่าร้ายมันดีทุกอย่างพร้อมแล้วเราค่อยใช้คือเธอจะเปรียบเทียบในทุกฝั่งคือหมายว่าถ้าเราต้องการรถเก๋งสักคันหนึ่งเนี้ยคุณลองสร้างรถเก๋งดูสักคันหนึ่งคุณก็สร้างล้อก่อนสี่ข้างแล้วคุณก็ทำแชสซีบังโครนต่อขึ้นเป็นบอดี้ที่มันยากมันก็จะตรงเครื่องยนต์แล้วก็ระบบไฟฟ้านี่แหละเฮ้ต่อยังไงทำยังไงวันนี้ใช้เวลาเป็นหลายเดือนหรืออาจจะเป็นปีกว่าจะได้รถคันหนึ่งช่วงหนึ่งปีนั้นทำไงก็รอไปทำอะไรไม่ได้นี่คือบอกว่าวิธีการหนึ่งเนาะส่วนวิธีการหนึ่งก็คือว่าเฮ้ยไม่ต้องรอเป็นปีหรอกเอาวันนี้คุณทำสเก็ตบอร์ดมาใช้ก่อนใช้ลากไปได้แล้วเดินทางไปได้ละจากสเก็ตบอร์ดแล้วคุณค่อยเปลี่ยนเป็นสกูตเตอร์สกูตเตอร์แบบไม่มีเครื่องยนต์อะไรนี่แหละค่อยไปเร็วหน่อยมีที่จับมีอะไรเสร็จแล้วอาจจะ 2-3 เดือนถัดมาก็เปลี่ยนเป็นจักรยานคือจักรยานนี่มันก็ไปได้เร็วกว่าแบกของได้นิดหน่อยด้วยจากจักรยานแล้วค่อยติดเครื่องยนต์เข้าไปเป็นมอเตอร์ไซค์หรือติดมอเตอร์ไฟฟ้านี่6เดือนต่อมานะเลย6เดือนต่อมาเนี่ยค่อยเปลี่ยนเป็นรถกระบะรถเก๋งหรือยังไงค่อยอัปเกรดไปค่อยอัปเกรดไปสมมุติว่าทั้งกระบวนการนี้ใช้เวลา1ปีเนี่ยคือไม่ต้องไปรอปี1แล้วถึงจะค่อยได้ใช้รถยนต์แต่ว่าแค่ในอาทิตย์แรกเนี่ยให้มันได้มีสเก็ตบอร์ดซะก่อนนะอีก2เดือนต่อมาค่อยมีสกูตเตอร์นะอีก3เดือนต่อมาค่อยมีสกูตเตอร์ติดเครื่องยนต์นะอีก3เดือนต่อมาค่อยเป็นจักรยานเอ้าอีก 2-3 เดือนต่อมาเนี่ยค่อยเป็นจักรยานติดเครื่องแล้วจนปีหนึ่งถึงก็ได้ขับรถเก่งเหมือนกันแต่ว่าในทุกสัปดาห์ในทุกสัปดาห์เนี่ยมีการพัฒนาตลอดเลยนะมีการอัปเกรดตลอดเลยนะแบบนี้ทุกฝั่งมันดีกว่านะมีน้อยๆเริ่มจากน้อยๆบางคนคิดว่าฉันนั่งสมาธิเนี่ยต้องบึ้มเลยฮาเลลูยาเลยแล้วจิตแบบราบเรียบไปเลยโอ้ยรอไปเถอะรอไปคือไม่ต้องรอปานนั้นไงนี่ข้าพเจ้ากำลังหมายถึงเอาวันนี้ก่อนนะเอาวันนี้คุณรู้ลมหายใจเปล่ารู้ได้สัก 2-3 ลมอันนั้นโอเคแล้วดีแล้วไม่ต้องรอแบบจิตสงบแบบบึ้มเลยเอาวันนี้ถ้ามีสติสมาธิวันต่อๆไปมันจะเกิดขึ้นได้เอามีสติในอะไรลมหายใจอย่างไงค่อยพัฒนาไปบางคนอยากมีหูทิพตาทิพรู้วาระจิตคนโถฌานสี่ยังไม่ได้เลยจะไปพูดถึงอะไรเราก็ต้องได้ฌานสี่ก่อนจะได้ฌานสี่โถฌานสามฌานสองฌานหนึ่งยังไม่ได้เลยจะไปหวังอะไรก็ต้องได้ฌานสามฌานสองฌานหนึ่งก่อนโอ้ยจะได้ฌานหนึ่งบางทีความคิดตัวเองคิดเรื่องอะไรไม่คิดเรื่องอะไรบางทีไม่รู้เลยวันนี้ฉันคิดเรื่องนี้หรือไม่คิดนี่ความคิดหรือมันไม่ใช่ความคิดนี่ฟุ้งซ่านหรือว่าการพิจารณาธรรมถ้ายังแยกความฟุ้งซ่านกับการพิจารณาไม่ออกโอ้ยฌานหนึ่งจะไปพูดถึงอะไรโอ้ยแล้วยิ่งถ้าไม่มีสตินะจะไปว่าแยกความคิดว่าอันนี้คิดดีอันนี้คิดชั่วไม่มีสติมันทำไม่ได้หรอกมีสติรู้การแยกแยะแล้วถึงจะค่อยสมาธิขั้นหนึ่งเกิดได้ชำนาญในสมาธิขั้นหนึ่งเข้าได้ดำรงอยู่ได้ออกได้เกิดได้ดับได้ถึงจะค่อยขึ้นขั้นสองขั้นสองนี่ชำนาญในการเข้าอยู่ดำรงออกแล้วก็เห็นโทษต่างๆชำนาญถึงจะค่อยขึ้นฌานสามต่อไปแล้วต่อไปอย่างนี้นี่ก็เรียกพัฒนาไม่ใช่ว่าโอ้โหแล้วมันไปไกลปานนั้นจะไปได้ไงคนจะเดินทางหมื่นกิโลเมตรวิ่งมาราธอน40กิโลเมตรก็ไปทีละก้าวนี่แหละท่านฟังมีที่ไหนนะเขากระโดดไปเลยให้มันถึง40กิโลหมื่นกิโลไม่มีทีละก้าวเนี่ยเราทีละน้อยพัฒนาจากจุดที่เรามีอยู่ถ้าเรามีลมให้ใช้เราพัฒนาได้ท่านฟังในสัมมัปปธาน4เนี่ยถ้าเราดูกลับมานะเรื่องนี้ข้าพเจ้าเพิ่งพูดไปเมื่อวานนี้เองในช่วงของจิตวิเวกเนี่ยเดี๋ยวอธิบายในข้อนี้เอาไว้คือแนวทางการปฏิบัติที่มันจะได้ผลแนวทางการปฏิบัติที่จะได้ผลคือเป็นแนวทางในการที่เราจะปฏิบัติต่อสุขและทุกข์4ข้อที่มันจะมาสอดคล้องกันกับ ในเรื่องของสัมมาประธานสี่นี้พอดีถ้าเรามีสัมมาประธานสี่คือความเพียรรวมกันเป็นก้อนเดียวละอกุศลทำกุศลให้เกิดขึ้นเนี่ยเราเจอสุขหรือเราเจอทุกข์นะเราจะสามารถปฏิบัติต่อสุขและทุกข์นั้นได้อย่างถูกต้องได้ผลหมายถึงความเพียรของเราเนี่ยจะเป็นผลขึ้นมาสุขก็ตามไม่มีปัญหาทุกข์ก็ตามก็ได้เหมือนกันยังไงโดยข้อแรกเนี่ยไม่เอาทุกข์มาทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ทับถมคือหมายความว่าไม่ได้ไปทำทุกขกิริยาหรือในรูปแบบทำความเพียรที่ให้ตัวเองต้องลำบากเปล่าๆปลี้ๆแต่ว่าเวลาเราทำความเพียรก็เพื่อให้อกุศลธรรมนั้นมันลดลงไปไงเช่นบางทีเราไปอยู่ลำบากอยู่ลำบากแล้วอกุศลธรรมลดไหมกุศลธรรมเพิ่มไหมกรณีของการทำความเพียรชนิดที่เป็นทุกขกิริยาเนี่ยคือโมหะมันเพิ่มเพราะเป็นความเชื่องมงายเป็นความเชื่องมงายเป็นลักษณะการอ้อนวอนขอร้องโมหะมันก็เพิ่มไงโมหะเพิ่มในความเพียรไร้ผลความเพียรในที่นี้คือสัมมาประธานคือสัมมาวายามะไร้ผลนะท่านผู้ฟังถ้าอากุศลธรรมเพิ่มไงเพราะฉะนั้นไม่ได้จำเป็นต้องหาทุกข์มาทับถมเพราะอะไรไม่แน่การอยู่ลำบากนั้นอาจจะเพิ่มอกุศลก็ได้ถ้างมงายถ้าเป็นแบบมีความเชื่อผิดๆความทุกข์นั้นก็ไม่จำเป็นความลำบากนั้นก็ไร้ผลความเพียรนั้นก็ไม่มีประโยชน์ก็ไม่จำเป็นไงความทุกข์ที่ลำบากประปาเปรี้ยๆข้อที่หนึ่งนี้จึงเป็นแนวทางปฏิบัติว่าไม่ต้องไปลำบากโดยที่มันไม่จำเป็นจำเป็นหรือไม่จำเป็นดูที่ไหนก็ตามแนวของสมประธานสี่ก็ดูที่กุศลหรืออกุศลไงทีนี้บางคนเป็นงี้ว่าเฮ้ยฉันไม่ต้องลำบากหรอกถ้างั้นฉันก็ไม่ต้องไปหาทุกข์หาอะไรแล้วกุศลมันลดไหมความขี้เกียจขี้คร้านความย่อหย่อนมันเพิ่มไหมนั่นคืออกุศลธรรมเพิ่มไหมเอาถ้าอยู่สบายแล้วอกุศลธรรมเพิ่มงั้นคุณอย่าอยู่สบายนะคุณควรจะต้องไปหาทุกข์นะคุณควรต้องอยู่ลำบากนะเพราะว่าถ้าอยู่ลำบากแล้วกุศลธรรมอย่าเพิ่มก็แล้วกันนั่นคือลำบากเปล่าๆลำบากฟรีความเพียรไร้ผลแต่ถ้าอยู่ลำบากแล้วกุศลธรรมลดโอ้นั่นดีควรอยู่ลำบากนั่นคือในข้อที่หนึ่งที่หมายถึงอย่าเอาทุกข์มาทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ทับถมไม่จำเป็นแต่ควรหาทุกข์ควรหาความลำบากถ้ากุศลธรรมมันจะเพิ่มการลำบากแบบนั้นการทุกข์แบบนั้นเป็นความเพียรที่จะมีผลได้นี่หมายถึงข้อที่หนึ่งนี้ส่วนข้อที่สองเราไม่ได้จำเป็นต้องสละสุขที่ได้มาโดยธรรมคือสุขที่ไม่ได้มาโดยธรรมเช่นขโมยของลักทรัพย์หรือไม่ก็ข่มขู่คนเบียดเบียนคนนั้นคนนี้เราได้มาซึ่งความสุขเนี่ยนั้นเป็นความสุขที่ไม่ได้มาโดยธรรมเอาแต่ถ้าบอกว่าเรามีความสุขที่ได้มาโดยธรรมก็ไม่ต้องไปสละตรงนั้นเพราะอะไรเอาก็คุณทำความดีป่ะแล้วคุณทำกุศลธรรมแล้วบางทีมันจะมีสุขเกิดขึ้นมันไม่ได้เอาสุขตรงนั้นเราเอากุศลธรรมตรงนั้นต่างหากก็จะไม่ในข้อแรกเนี่ยนะคืออกุศลธรรมเป็นเกณฑ์ใช่ไหมไม่ได้ต้องเอาทุกข์หรือไม่ต้องสนทุกข์ว่าลำบากหรือสบายไม่ใช่ประเด็นละแต่ในข้อแรกนั่นคืออกุศลต่างหากที่มันจะเกิดขึ้นโดยมองจากมุมของทุกข์ในข้อที่สองนี่มองจากมุมของสุขไงเพราะว่าถ้ามีสุขแล้วเป็นกุศลนะแล้วคุณจะไปกลัวทำไมสุขมันจะเป็นแต่ถ้าสุขที่ไม่ได้มาโดยธรรมนี่นะอย่าใช่นะอย่าใช่นะนี่ข้อที่สองไงส่วนในข้อที่สามท่านชี้แจงเอาไว้เพราะว่าสุขที่ได้มาเนี่ยก็อย่าไปหมกมุ่นมันก็แล้วกันอย่าไปเพลิดเพลินในความสุขที่ได้มาโดยธรรมนั้นนี่คือแยกออกมาเห็นชัดเจนเพราะว่าความสุขที่มันจะให้เกิดราคะเนี่ยมันกลายได้ช้าเพราะมันเห็นได้ยากก็จึงชี้แจงออกมาขั้นหนึ่งว่าถ้าเรามีสุขที่ได้มาโดยธรรมนะอย่าไปหมกมุ่นในความสุขนั้นก็หมายความว่ากำจัดอกุศลธรรมคือราคะที่มันมีอยู่ในสุขเวทนาที่เกิดขึ้นพยายามกำจัดมันออกไปคือด้วยสัมมาประธานสี่เราสามารถที่จะปฏิบัติกับสุขและทุกข์ได้อย่างถูกต้องเลยโดย3ข้อที่ว่ามานี้สามีครั้งหนึ่งท่านฟัง ด้วยสัมมปทาน4คือด้วยความเพียรตามหลักของอกุศลและกุศลเอาตรงนี้เป็นเกณฑ์เนี่ยเวลาเจอสุขหรือเจอทุกข์1ไม่หาทุกข์มาทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ทับถมคือเราก็ไม่ใช่ว่าจะกังวลไปแต่ความทุกข์แต่ว่าเอาอกุศลหรือกุศลเป็นเกณฑ์ในการที่เราจะอยู่ลําบากหรืออยู่สบายนี่คือข้อที่1 2ไม่สละความสุขที่ได้มาโดยธรรมแต่ความสุขที่ได้มาโดยไม่ใช่ธรรมะเป็นอาธรรมไม่ดีอย่าไปเอาใช่นะแล้วก็ที่3ว่าในความสุขที่เรามีมานั้นน่ะโดยธรรมนั้นน่ะอย่าไปลุ่มหลงเพลิดเพลินอย่าไปกำนันยินดีมัวเมาแต่ให้ตามเห็นโทษของมันไม่เผลอเพลินในมันโทษนั้นก็คือความไม่เที่ยงนั่นเองต่อไปอีกท่านผู้ฟังต่อไปอีกในความเพียรที่จะมีผลดีขึ้นมาได้ก็คือว่าพยายามที่จะกำจัดเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายซึ่งในนัยยะทั้ง4ข้อนี้มาจากในเทวทหสูตรที่ข้าพเจ้าได้ยกมาอธิบายในช่วงของจิตตวิเวกเมื่อวานนี้ด้วยเอามาซ้ำอีกครั้งหนึ่งอธิบายจากเรื่องของแนวทางปฏิบัติในความสุขและความทุกข์โดยมองจากเรื่องของสมัปปทาน4ความเพียรของเราก็จะมีผลขึ้นมาได้ในสมัปปทาน4ข้อนี้ท่านฟังมันยังมีแนวทางการปฏิบัติก็จะแยกไปอีกด้วยว่าเป็นปฏิบัติลำบากหรือปฏิบัติสบายก็ว่าปฏิบัติลำบากเนี่ยคือหมายถึงเห็นทุกข์ไหมคือทุกขปฏิปทาหรือว่าปฏิบัติสบายปฏิบัติสบายในที่นี้คือผ่านสุขเวทนาไหมได้ความสุขจากในสมาธิหรือไม่แล้วก็ยังมีการที่บรรลุได้เร็วบรรลุได้ช้าก็ต้องอาศัยเรื่องของอินทรีย์ที่แก่กล้าหรืออ่อนเรื่องของอินทรีย์ท่านฟังก็จะมาอธิบายในตอนต่อๆไปนั่นแหละเพราะว่าเป็นหนึ่งในชุดซีรีส์ของโพธิปักขิยธรรม37นี่เหมือนกันที่ต้องมาพูดถึงเรื่องของปฏิปทาที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เนี่ยก็เพราะมันเกี่ยวข้องกับราคะโทสะโมหะที่ว่ามีมากหรือมีน้อยถ้าเรามีความเพียรอยู่บางทีลักษณะของราคะโทสะโมหะที่มันยังมีอยู่มากมันก็จะต้องเป็นลักษณะที่ว่าเห็นทุกข์ก่อนเห็นทุกข์อย่างเช่นว่าคุณพิจารณาอสุภะคุณพิจารณาความเป็นปฏิกูลในอาหารมันก็ต้องลำบากละในจังหวะนี้มันก็ต้องเห็นทุกข์เป็นทุกขปฏิปทาแต่ความลำบากนั้นมีผลนะไม่ใช่ความลำบากไม่มีผลเพราะว่าไอ้ที่คุณอยู่มาแล้วคุณมีราคามากเนี่ยอยู่สบายไงอยู่สบายมีราคาแล้วจะอยู่สบายได้ไงก็ต้องอยู่ลำบากก็ต้องมาทุกขาปฏิปทาหรือถ้าคนที่บอกว่าราคาโทสะโมหะเบาบางแล้วอ่ะไม่ค่อยได้บอกว่าจะวุ่นวายใจกับสิ่งต่างๆที่มากระทบแล้วคุณจะลำบากทำไมคุณก็สบายสบายนี่ก็เป็นสุขาปฏิปทาไงเขาเข้าสมาธิไปเย็นๆลึกๆชิวๆอยู่ภายในก็เป็นสุขาปฏิปทาได้ไม่จำเป็นต้องไปอยู่ลำบากเห็นทุกข์อะไรอย่างนั้นอีกท่านเปรียบเหมือนกับลูกศรที่มันยังงออยู่เนี่ยก็ต้องใช้ความร้อนดัดเข้าไปดัดเข้าไปต้องลำบากนะใช้แรงใช้ร้อนใช้ไฟในทางตรงข้ามเอาก็ถ้าเปิดลูกศรมันตรงแล้วคุณจะไปดัดทำไมอีกอะเว้ยมันอยู่เฉยๆไปถ้าเปิดมันชื้นมันอะไรแล้วมันงออีกก็ต้องไปดัดอีกแต่ถ้ามันอยู่เฉยๆมันแห้งๆได้ดีแล้วมันไม่ได้งออีกก็ไม่ต้องไปดัดอีกเหมือนกันว่าถ้าจิตใจของเรามันราคะโทสะโมหะบางแล้วเนี่ยเราจะไปลำบากทำไมก็อยู่สบายก็ได้ก็ไม่ต้องปฏิเสธความสุขที่ได้มาโดยธรรมไงแต่รู้จักที่จะเห็นโทษของความสุขนั้นไม่ว่าความสุขนั้นจะเป็นจากสมาธิหรือจากอะไรก็ตามด้วยความที่มันไม่เที่ยงเห็นแล้วตรงนี้แหละพยายามเพ่งไปกลับมาในข้อที่4คือวิธีการปฏิบัติต่อสุขหรือทุกข์ว่าให้เพ่งไปว่าเหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันคืออะไรคือตัณหาตัณหาเป็นอย่างนี้มันซ่อนอยู่ลึกๆปกปิดไว้ด้วยอวิชชาพยายามหามันก่อนที่จะเจอเราก็สามารถที่จะทำความเพียรของเราได้ต่อเนื่องต่อเนื่องด้วยมีความสมดุลด้วยปรับให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์อันนี้จะทำให้เราสามารถใช้สัมมัปปทานดูฟังซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ธรรมในการตรัสรู้ถ้าเราทำข้อนี้ได้นะดูฟังเอ้ยแน่นอนเลย